ninga lokola na zilimbo masika na binisalela polele mawe mawe lekinga mingi kata motema etominako na motema na ngai ekomisinga lokola na zilimbo masika na binisalela polele Emilie Motemaï, Mère Zeka, Ama Elisa.